ضرورت ہے. آئیے اب جنت کے کچھ نام اس سے ہم شروع کرتے ہیں. جنت کے ناموں میں کئی نام جو آتے ہیں انشاءاللہ عزیز, جو میں آگے کی اب باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, اس چیز میں میں جو حدیث کا اور قرآن کا حقیقی جو متن ہے, ریئل جو ٹیکسٹ ہے, وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو رکھنے کی کوشش کروں گا, اس لیے کہ احادیث جنت اور جہنم کے بارے میں اور قرآنی آیتیں بہت بہت طویل, بہت لمبے لمبے آیتیں, اتنی آیتیں, کہیں کہیں مسلسل 15-15 20-20 آیتیں جنت کے تذکرے چلتے رہتے ہیں. تو یقیناً میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان تمام تذکروں کو رکھوں, تو میں جنت کی نعمتوں کو گنواؤں گا اور حدیث سے اور قرآن کے اس متن سے اتنا جملہ نکالوں گا جس میں نعمت کا تذکرہ آ رہا ہے, صرف نعمت کا تذکرہ کہ یہ نعمت ہے, ایسے لباس, ایسے پینے کی چیزیں, ایسے کھانے کی چیزیں, ایسے رہنے کی چیزیں, چونکہ تمام تر تفصیلات رکھنے کا جو موقع نہیں ہے ہمارے پاس, تو اب ہم اس طرح سے لیں گے انشاءاللہ کہ میں حوالہ دوں گا اور حوالے کے بعد انشاءاللہ عزیز اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے کیا نعمت پتہ چل رہی ہے وہ نعمت آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ میں جو کوشش کروں گا. تو جنت کے کچھ نام جو قرآن سے ثابت ہے, جو چیز ملتی ہے وہ یہ, جیسے دارالسلام, سلامتی کا گھر, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے دار جو ہے متقین, متقی اور پرہیزگار لوگوں کا گھر. اسی طرح جنت کا نام ایک ملتا ہے دار القرار, قرار پانے کا, رک جانے کا, ٹھہر جانے کا گھر. اسی طرح ایک نام ہے دار الآخرہ, آخرت کا گھر. اسی طرح جنت کا ایک نام جنت النعیم, بہت ساری قرآنی آیتوں میں تذکرے آتے ہیں, نعمتوں والے باغات, نعمتوں والی جنت. اسی طرح جنت کا ایک تذکرہ جنت العدن, یہ جنت کی ایک قسم ہے, اعلیٰ قسم ہے جنت العدن, تو یہ جو ہے یہ ایک جنت ہے. اسی طرح جو ہے جنت الفردوس, جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی اللہ سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو, اس لیے کہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے بالکل, ہے نا. تو یہ جنت کے کچھ نام ہیں جن کا تذکرہ, اور اس کے علاوہ کئی ایک نام قرآن نے اور احادیث نے جنت کے لیے ہیں. اسی طرح